أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العلي العظيم. هذا مبارك آياتنا ده سورة الأنعام ده أتعيم آيات السخة بیاتر دو اچایم آیات پوری ما تلاوت کرد. نو دا جه ربط دا ما قبل سردادی چه ما قبل که دا ابراهیم علیه السلام و سلام قصه او داوه دا خبل پلار او دا خبل قوم سر را شروع و دا چه دا پاره دا قصه را نقل کرده و دا جه دا پاره چه دا رسول الله صلی الله علیه و سلام دا دعوی تا اتبا وکرشی دا نبی علیه السلام دعوات چو با آغا توحید و دا علا عز و جل یوالی و قوم تثابتا و بلا دعوی اثبات رسالت خپل رسالت خلق تثابتا و چیزا دا علا رسولیم دا از ما خبر ومنی دا داغد و تا ایجا پا قصه دا ابراهیم علیه السلام وکی آغا دا جه خاطر دا ابراهیم علیه السلام قصه را نقل کرده و چی ابراهیم علیه السلام داغسی و نبی چرسوی دی چی یهوجا دعوه که چی دا یهوجی و نعوذ بالله نصارای دعوه که چی دا نصرانی و دا عرب و مشرکان و لداز مرزنی که و پخر پکاوه نو چی دا دی دا گرد و دا دروس رو دلو پخر پا دکی دی اللہ دا غنه بی قصه ورد پیشی چی دا خو موحید و دا خدای بندگانو تا دا توحید پر کم از غیر خود داغ موحید و دا اللہ دا پاره دعوت که و داغ رسول و نو رسالت خو ناولا دا خبر نه دا خودام رسول که رسوی دیده نبی علیه السلام هم داغش دا رسالت دعوه کی دا داغ دو خبرو دا تایید دا پاره دا قصه نقل کرده و مگر دا قصه چه و دا سنیمگره که در پاته و دلتا یو ست تا کمای پاته دا چه دا وسی ما دا دری آیات تا چلاوات کرده پا دی کنو آغا تا کما دنو دا کیر سبکی که فقط دا غد دا خبری زکر سیوی بی چه یو ستوری دا وقتی برال دا غز ما رب دی دا دی پر گمان مانا چه تیس خود اگر دا جهان دا پار رب بولی نو خوز مام رب بی لکه تیس چی واس آغا چه ولوی دی برال دا پر رب والی نا ارزی دا یه گوڑی بی بیا بنیو بیا هغه چې سپوږمۍ راوختله برال دغه زما رب دی بیا چې هغه ولوېده برال دا پر رب والی نه ارزي دوه ساعته به یا به لس ساعتي بارنۍ دا څنګه رب دی لمر چې راوختي برال دا نو د ګردو سرغنه دی تر ټولو غټ دی دغه مې رب دی هغه چې لمر هم ولوېدی برال دا هم پر رب والی نه ارزي تر دغه ځایه خبره راویلې وده دا خو نو ګواکې د ده لکه دعوه و یو څه د جل سره ملګري د قوم د خوا کمه خبره کېږي د قوم هغې اوس ذکر کېږي وحاجه دلیل ویلی و هو دا ابراهیم سره قوم هو قوم داده داده قوم داده سره دلیل ویلی پا دلیل که دا جوی خبر رو تا پیش کردی و ابراهیم علیه صلات و سلام برای اولی خدا دا بطان عبادت چه مشکو دا خو نوی خبر نده دا خو زموږ د پلار د نیکه سره دغه رقم دا خبره را شروع ده چې د جبوتانو عبادت کول کیږي خدای دغه د پاره یو دلیل ویلی و بل دلیل دغه د پاره دا ویل سوی و چې دغه بوتان چې دا تکه چیرې د دوی اهانت کوي په ربوبیت و په الوهیت یې نه مني نو دا بوتان به تاوان در ورسي دا به تاوان در ورسی یو بد پیش با پای بد مریضی با اختاسی تبا بجی که برباد بجی که دیگی و بعد بیاد بیمه کوا که دایسی دا خبر بانی تیسی پوی دلی هست یو دلیل کم سو برای دا رسم دا غسر آغلی دی دا کم خسل دو ساوه کال دری ساوه کال بالا زر کال دو غنه کیجده دا غبتان و عبادت خلقی تبی اوزل تا نیوی کسی شروع که و خدا یو دی دی عبادت مکوی یو دا خپل زور رسم و رواج ورت دلیل کی بلی دا که برای دا جی سر دیر خطر تردلی دی پلانی کاکانو ایچی سپا وکر دا خدای پاک دا غسی عذاب پر نازل کی منا غ عذاب دی و بتا نسبتا و ول پر تام دا غ بیره دا دا غ دلیل دی ورت پیش کی برای با دا جی خبری جواب ابراهیم علیه السلام دا دوارو دا ور لراور کی و حاج دلیل و یلی و هود دا ابراهیم سر چا قومه قوم دا دا دلیل ور سر و یلی و نو ابراهیم علیه السلام اول د دې اغدلې خما درته وای د سی وتر قال ابراهیم علیه السلام ورته ویل ول اتحاجو ایا اتحاجون ایا تس دلیل وایس نیز ما سره په الله په بارک د الله تس ما سره د الله په بارک دلیل وای د الله په بارک چې کوم معلومات ما سره دی په شکل نه یو ونی خو ستاګر مرو به تکر سو وی نو ته په جده لایلو څه په اتحاجون آیاتی سی دلیل وایست نیز ماسر فی الله یعنی پا حق که دا علا و تعالی فی توحید اللہ پا توحید که دا علا و تعالی و قد هدان وو حال دا چه قد پا تحقیق سر هدان زا اللہ هدایت کرده اما ما تا اللہ هدایت کرده جنت دلائل را سر وینو چه چا تا و پشتانم یو مطل کی و دا خدای دادا سر سیالی نکیر خدای دادا سر سیالی نکیر چه علا و یو چا تا کمال ور کرده تا و سیالی ور سر که نو چه تا چه ندی در کرده چه ارسا وکی نو خواهد خلق پرچان ور شیر مشکوی دا مار سر غزیده سر وشکه دا خود نکیر خواه اغا خدای دادا دینو نو دا علا پنعمتوی که خو مقابل نسی ور سر که ولی نو ابراهیم علیه السلام دلائل ما تا علا را شهوده جم چه ما کم دلائل څنګه پر تدریج در تلا روان کرده دستوری چه میکی سر اشروع کرده ستوری می در یاد که سوژمی می در یاد کرده مر می در یاد که او پا آری وکی می دا دلیل در سروه چه دا زوال لری خود رب چی گردو مر لای زال زوال نلری دا زوال لری دا پر ربوبیت بانی نارزی دا زما دلیل دا ما تا اللہ شو ولی دی وقت پا تحقیق سر حدا هدایت کرده ما نیزه اللہ پاک و چشت و دلائل و تا دلائل خو ما تا اللہ را شو ولی تز ما سر دلیل وای خبر را سر پیچه پاته چاغه د دې دلایل چې ما مخکې درته ویل دغه جواب ورکړي اول دلیل یې کم یو برای ویل چې ولته د دغه شیانو څخه چې دا موږ عبادت کوو د دغه اهانت مکوه د دې اهانت مکوه ول تا ته به تاوان ورسېږ دی ولا اخاف زنه بیرېږم ما د هغه خدایانو څخه تشرکون چې تاسو شریکوي به په دې الله عز وجل سره چې دا الله سره درېږي یا یې بد یا یو قبر غټ قبر یا یو ولی د خدای پاک ارسوک چی دی چې ته ما د هغه څه بیره د هغه څه زنه بیره ژوند د الله څه بیره ژوند کارونه ګرځد د الله په اختیار کې دی ولی ته خدای غو بتان شریک غالب د دې د بت پرستی و دغه نو ولا اخاف زنه بیره ژوند ما د او غشیانو څخه یعنی د zarar څخه د او غشیانو در د ما د مخه بونه د zarar ما تو شریکو د zarar څخه د او خدایانو باکلو تو شریکو نه چې تسې شریکوي به په دې الله سره ها یو خبره واوره الا ان یشاء ربی شیئا وس خو دلته د دې خبرې سره بیا دا خبره ملګری د خو انسان دی انسان ګرځو پر یو قراری نه خو نه یو خپل به ابراهیم علیه السلام ته پاره ځکه چې معنا کته ورته راغلی هغه دی څنګه وشوای و موږ نه درته ویل نو د دې خبرې د پاده پاره د داور سره ملګری کړ ول الا ان یشاء مگر نه ک اراده و کړه به رب زما شی اندې شي که زما رب ماته دی شی اراده وکړه کې دای شي په لوته به مې ونه که دایسی در یو ځای به شواسم شا به مې ماته شي یا به مې سر مات شي یا به دغسې یو بده په سترګو به ړوند شم دا پر بتانو مه تاوانوه دا خو نو د الله مشیعت سوی دی دا زه چې نه بیرېږم د هغه وجه دغه ده په دغه الا ان یشا کې چې دی داسې ونه وایه چې دا الا ان یشا دا خو استثنا سوله نو مستثنا خو په مستثنا منهو کې داخلي چې استثنا متصل وي نو چې د الله تعالی اراده وي کې د هغه نوم ګواکې د بت د قسمه تاوان سه خو نو الله یې اراده کړې بت تاوان ورسوه دلته وایي دا استثنا منقطع ده چې مستثنا په مستثنا منهو کې نه وي داخل هلته باره الا په معنا د لاکن راځي موږ نه وایي مګر الا مګر دا خبره خو نو نه یادم انا هغه وخت یې شاق اراده وکړه رب یې رب زما شی اندې یو شی که زما رب یو شی ماته وغواړي هغه راته رسېږي نو هغه ستا د بوتانو د طرفه څخه دی خو الله قادر دی پر جهان خپل تصرف چلی الله که په مار څه کول هغه بر او کې ستا د بته مې ولا که و بیرې چې خوله درته کاکه د بوتانو مقابله مکوه دا به بیا تا ته تاوان ورسي ول دغه څه جنو زنه بیرېږم دا یې جواب د هغه خبرې ورلره ورکینو وسع ربي كل شيء علما